Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag troede, hun kunne springe let og elegant over kærestesorgen ved at finde sig en ny kæreste med det samme. Det virkede ikke. Så i stedet måtte hun pludselig arbejde sig igennem et dobbelt knust hjerte, der udviklede sig til en reel livskrise. Hun er skuespiller og debuterede i filmen To Verdener som 16-årig. Hun har lavet et hav af teater og film, 5 sæsoner af tv-serien Badehotellet, og i dag kan du tage i biffen og se hende i filmen Hvor kragerne vender, som handler om at finde sin plads i verden i en slags livskrise. Ligesom i den historie, vi skal høre i dag. Velkommen til dig, Rosalinde Mønster. Tak. Jeg glæder mig så meget til, at du skulle komme, og vi skulle snakke om kærestesorg i dag. Ja, jeg er også rigtig spændt. Også fordi det virker som om, når jeg har snakket med dig, at du har sådan et rigtig sådan optimistisk og frit og åbent syn på kærlighed, som er sådan lidt større end den der parforholdsboks, som man nogle gange kan sidde og tænke, hvis det ikke skal være os to, så er der intet kærlighed i min verden længere. Jeg synes i hvert fald, at jeg altid er blevet overrasket over, hvordan man kan passe med mange forskellige mennesker, og det er enormt sådan livsbekræftende, at man bliver overrasket, når man troede, at man havde fået noget en eneste en, så fandt man ud af, om der kunne godt være en til. Og en til. Og en til, og at netop også, at den kærlighed, man har til måske en kæreste, selvfølgelig betyder rigtig meget, men man får også rigtig meget ud af al den kærlighed, man har til sine venner og til sin familie, og det ligesom sådan afføder hinanden. Jeg synes i hvert fald, selvom jeg er meget sådan parforholdstype, jeg har næsten altid været et parforhold, så har det været meget vigtigt for mig at sådan gøre det lidt åbent. Mm. Ikke nødvendigvis at have et åbent forhold, men at have et forhold, hvor man har mange fælles bekendtskaber og mennesker i sit liv, som ligesom kan være en del af parforholdet, som det kan føles som en lidt større familie. Ja, det er nemlig også sådan, når jeg kigger på dig i parforhold, så er det som om, at du har sådan et helt liv bestående af alle mulige mennesker, som altid er der. Og så har du haft forskellige kærester undervejs, men de har været sådan en nice bonus til dit sådan hele liv. At du ikke er blevet sådan halv nødvendigvis, når I er gået fra hinanden. Ja, præcis. Ja, det synes jeg også, altså det der lidt skrækken, det der med, at man bliver sådan så fasttømret, at man kun ser hinanden. Eller at, jeg tror også, man kan være bange, når man er et parforhold, man tænker, hvem er jeg uden det her menneske? Og det har altså været vigtigt for mig hele tiden at vide, hvem jeg var, selvom jeg var et parforhold. Hele tiden at vide, jeg er sammen med dig, fordi jeg elsker dig, og fordi det er rigtig fedt at være sammen, men jeg kan sagtens klare mig uden. Nu vil jeg gerne lige starte med at prøve at skrive dit kærligheds-CV, så jeg, der lytter med, får en bedre idé om, hvem du er som kærlighedsperson. Yes. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket meget alvorligt 3 gange. Og så har jeg haft mange små crushes. Hvor mange kærester har du haft? 3. Okay, så alle 3, du har været rigtig forelsket i, er du blevet kærester med? Ja, det var rimelig heldigt. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen? 2 gange. Og det vil sige, den tredje kæreste, det er ham, du er sammen med i dag. Ja, der er ikke blevet slået op. Der er ikke blevet slået op. Nej. Sådan. Så der er faktisk aldrig nogen, der har slået op med dig. Nej. Åh nej, jeg har det så rigtig karma-agtigt over det. Venter du bare stadig på den dag, det sker? Jeg kan godt få tanken, at sådan, I'm gonna pay for this. Fordi når man slår op med nogen, føler man sig virkelig, eller man kan føle rigtig meget skyld. Så jeg kan godt få tanken, at det bare sådan kommer tilbage i hovedet på mig en dag. Men også fordi man tænker, kan man gå igennem et helt liv, uden at der er nogen, der går fra en? Ja, ja. Altså, det kan man. Det kan man sagtens. Det kan man nemlig det godt. Det har jeg besluttet for. Det kan man nemlig godt. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jeg vil sige, begge mine breakups, selvom det var mig, der gik, så fik jeg totalt knust hjertet. Og så har jeg også, sådan, da jeg var teenager, været forelsket i nogen, som ikke engang kiggede på mig. Det har jeg også følt mig ret knust over. Det vil jeg sige, det var også ret alvorligt, selvom det jo bare var sådan en person, man havde set nede i kantinen i gymnasiet. Så føltes det totalt som et broken heart, ikke? Jo, men gymnasiefølelser kan man også lige gange op med sådan 1 milliard i forhold til voksenfølelser, ikke? Altså, det er sådan, alt er så ekstremt. Præcis. Og føles så voldsomt overvældende og førstegangsagtigt, det hele. Mm. Men jeg synes også, jeg er sikker på, at der er så mange, der kan genkende det her med, at man kan sagtens få knust sit hjerte, selvom det er en selv, der går. Mm. Også fordi, at ens, sådan, selvom man måske godt ved i sin hjerne, at det er det rigtige, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at man ikke elsker den person længere, eller at ens hjerte er 100% overens med den beslutning. Nej, det altså parforhold er jo sindssygt praktisk også. Altså, og det handler jo også om at leve sammen i en praktisk verden, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvor meget man elsker hinanden. Så det, at man bliver nødt til at give op på det ene, betyder ikke, at man ikke stadig har en masse følelser. Mm. Hvad mener du, når du siger sådan praktisk? Jamen, jeg synes bare, at det at leve sammen er jo rigtig svært. Jeg tror, alle, der har prøvet at være et parforhold, ved, at det er jo bare en konstant sådan læring af hinanden. Man skal hele tiden lære at kommunikere. Man skal hele tiden lære, hvor går mine grænser, hvor går dine grænser. Man er hele tiden i gang med sådan en forhandling med hinanden, som nogle gange er sindssygt udmattende. Hvis man bor sammen, så er der også bare en masse praktiske ting, der skal gå op i hinanden, uden at det er det hele går op i. Altså, man skal kunne finde ud af at vaske op, og samtidig lade være at snakke for meget om, hvem der gør det. Og altså, der bare, vi skal lige hente det her skab i morgen, hvordan får vi det til at fungere? Der er alle mulige sådan nogle der kedelige ting, som jo mere man er dårlig til det sammen, jo mere får det faktisk lov til at fylde. Mm. Og så, altså, så går man pludselig op i en masse trivielle ting sammen. Hvor at, ja, for mig er det bare vigtigt, at det kan føles sekundært. Men for at det kan føles sekundært, så skal man ligesom kunne finde ud af det. Mm. Så derfor synes jeg bare, at der er rigtig mange praktiske elementer i det. Man kan godt elske hinanden helt vildt højt, og være mega forelsket, og samtidig være så dårlig til at kommunikere. Ikke? Jo, det giver mega god mening. Troede du, nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, jeg er 100%. Er du blevet glad igen? Yay! Og jeg altså spoilede lidt for det før, men du har jo en kæreste i dag. Ja. Og I også forlovet. Forlovet. Og I skal giftes til sommer? Ja, til efteråret faktisk, ja. Og er det bare sådan det drømmebryllup, du havde set for dig, eller hvordan er det for en situation? Altså det er noget, man kan måske tilføje til mit CV, det er, at jeg er en meget stor romantiker, altså virkelig. Så jeg har også altid drømt om at blive gift. Mest bare fordi jeg synes, det er meget romantisk. Så det er rigtig spændende, at det skal ske nu. Og jeg er meget glad for ham, jeg er sammen med. Og sådan, så det er meget dreamy, det hele. Ja, han har også lige skrevet en sang om dig. Ja, det er rigtigt. Så bliver man sådan en teenage-agtig igen, ikke? Jo. Den kan man gå ind og lytte til. Den hedder Rosie. Ja. Rosalinde har altså været alvorligt forelsket 3 gange. Hun har været kærester med alle 3 forelskelser. Hun har selv gået fra 2 af dem og alligevel fået sit hjerte knust begge gange. Og den sidste er hun forlovet med i dag. Men før det blev så godt, så skulle det jo lige være dårligt nogle gange. Og vi skal jo tale om en af de gange, hvor du fik knust dit hjerte. Ja. Vil du ikke prøve at starte med at beskrive, sådan, hvad er det for en relation, du er i? Hvad er det for et slags forhold? Altså, man skal nok gå lidt tilbage i tiden, fordi fra jeg var 18 til jeg var 24-25, var jeg kærester med en person. Så det var de der 6-7 år. Mm. Og, det er også lang tid. Det var rigtig lang tid. Det var meget, altså det, da jeg gik fra ham, var det sindssygt voldsomt. Og meget sådan choktilstandsagtigt. Og samtidig så havde vi også været sammen længe nok til, at jeg ved ikke, at man måske også efter hen over tid havde adskilt sig en lille smule. Så jeg var også enormt klar til sådan at være single og prøve at være det sådan ægte for første gang i et voksenliv. Så jeg, måske tog jeg mig ikke sådan helt nok af den sorg eller det chok, der havde været. Ikke at være sammen med ham længere. Og så blev jeg meget hurtigt forelsket igen og fik en ny kæreste. Så jeg tror ikke rigtigt, at jeg ligesom havde lavet den der overgang sådan ordentligt. Jeg havde ikke, du ved, arbejdet nok med mig selv. Og så, ja, så blev jeg kæreste med ny, og vi var meget, meget, meget forelskede, og da det så ikke holdt, så var det jo frem for alt, fordi jeg var slet ikke klar til parforholdet. Altså, jeg var totalt klar til ham, men jeg var ikke klar til netop alle de der kommunikationsting og alt det der tunge, man også gik igennem sammen, lige så snart den der forelskelse bare ligger sig en lille smule, og noget bliver hverdag. Det kunne så ikke være, at jeg fik så meget klaustrofobi af det faktisk, sådan, fordi jeg lige havde har været i det 7 år, ikke? Så jeg var bare sådan, jeg kunne slet ikke, og det tror jeg bare er vigtigt, at når man er et parforhold, og man elsker hinanden, så skal man være modig nok til at gå igennem de der hårde ting sammen. Man skal ligesom ville det. Og det ville jeg bare ikke. Jeg ville kun have det let og sjovt. Ja. Og det kan man bare ikke altid vælge. Så derfor gik jeg fra en, jeg elskede meget, meget højt. Og det var virkelig hårdt. Og så kan man sige, så kom den gamle sorg fra den anden jo også oven på det. Og for første gang nogensinde var jeg virkelig, virkelig alene. Jeg har faktisk fået nogle beskeder fra folk, som har lyttet til den her podcast, som skriver, er der nogen andre, der har oplevet, når man får kærestesorg, at man nærmest også får kærestesorg fra alle de andre gange oveni, at sådan den gamle kærestesorg fra en tidligere ekskæreste vender tilbage. Og det er jo præcis det, du beskriver. Og det tror jeg ikke, jeg sådan på den måde har oplevet, men det slog mig bare nu, at jeg har, altså, at der er folk, der har skrevet det til mig, og det er meget sådan, det er jo virkelig meget det, du siger. Ja, det er præcis det, at alt det gamle lort, man ikke har taget sig af, altså det kommer altid tilbage og slår ind i hovedet. Det gør det bare. Man tror, man kan fortrænge alle mulige følelser nogle gange og sådan noget. Man tror, man bare sådan, ja, det var det. Men det er sådan, det virker bare ikke på den måde. Det kommer altid tilbage og ligesom tvinger dig til at indse nogle ting og arbejde med nogle ting. Så man kan prøve at fortrænge det en vis rumtid. Men i hvert fald så kom det tilbage til mig der, hvor jeg virkelig blev nødt til at tage mig af er rigtig meget forskelligt. Ja. Og det var derfor, det blev til sådan en livskrise, ikke? Jo. Inden du lige bliver kærester med ham her, den nye, hvorfor er det, tror du, at du bare går direkte ud i den nye relation, når du egentlig havde så meget brug for sådan, jeg skal være fri, jeg skal ud, jeg er ikke klar til parforhold? Jeg kunne bare ikke rigtig vælge det, fordi jeg var mega forelsket. Ja. Og så mister man jo også al logisk sand, så det eneste, man vil, er jo bare at være sammen med det menneske, ikke? Og jeg vil også sige, jeg har også, når jeg har været forelsket, oplevet det på en virkelig voldsom måde, sådan noget, hvor jeg nærmest føler mig søsyg, og at hele verden sådan er lidt skæv, altså lidt ligesom hvis man er fuld, sådan har jeg nogle gange haft det, altså sådan en virkelig voldsom forelskelsesfølelse. Så der var ligesom ikke noget at gøre, jeg blev bare nødt til at være sammen med ham, ikke? Jo. Og det kan da også være, der har været noget forsvarsmekanisme i det, netop at skulle ikke tænke for meget på alle mulige andre ting, der gik dårligt på det tidspunkt. Kan du huske, da du sådan tager beslutningen i dit hoved, sådan, jeg bliver nødt til at gå, selvom jeg elsker ham, og han er den dejligste, så bliver jeg bare nødt til at gå? Altså, jeg havde ligesom sådan et breakdown på et tidspunkt, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at gøre noget. Det var nok et slags angstanfald, tror jeg. Vi var væk fra hinanden i noget tid, og det var ligesom der, det skete, at jeg bare sådan kunne mærke, der er et eller andet helt galt, ikke? Så da han kom hjem, så måtte jeg jo ligesom sige det, og så var det bare rigtig slemt. Hvordan havde du det lige, da du havde sagt det? Rigtig dårligt, altså jeg ringede rundt til mine veninder og til min mor, og man ved bare ikke, hvad man skal gøre sig selv i sådan en situation, fordi det er ligesom, at man bliver revet op med rode, ikke? Så det er nemlig en følelse af sådan en kæmpe angst. Hvis jeg skal beskrive det bedst muligt, så er det at være rigtig, rigtig bange. Fordi man bliver skåret over på en eller anden måde. Men alligevel så formåede du at finde modet til at gøre det, fordi jeg tror, der er mange, der sidder i et forhold, hvor de kan mærke, sådan, det er ikke det rigtige, eller jeg er ikke 100% glad, det kunne være meget bedre, det er ikke godt nok det her, det er ikke der, jeg skal være lige nu. Men så overvinder den der angst for at være alene, som man ikke tør gå. Det var jo netop den der angstfølelse, den der klaustrofobifølelse, der måske gjorde, at det blev nødt til at blive revet væk som plaster. Og så tror jeg også, at jeg var meget bange for at skulle være uærlig, eller skulle sådan... Jeg ville ikke synes, det var respektfuldt at gå rundt med de tanker for lang tid. Og så også fordi, jeg havde jo prøvet det med det der 7-årige lange forhold, hvor at jeg havde en tendens til hele tiden at skubbe tingene under gulvtæppet, fordi jeg bare var sådan, men det skal jo være os, og det skal jo være os, så der skal være sammen, så alt det her det er ligegyldigt, eller sådan noget. Så jeg var også sådan et sted, hvor at jeg var bange for, at det skulle ske igen. Jeg var sådan, så går det lige pludselig et år, og så har jeg måske faret ind under gulvtæppet, og så kommer det samme problem tilbage. Så jeg tror også bare, at jeg var sådan et sted, hvor jeg havde brug for at reagere rigtig meget. Ikke? Jo. Men det gjorde jo også, at det var på et tidspunkt, hvor jeg følte så stor kærlighed til ham, at det var... Jeg fortrød det også her meget bagefter, og det, der gjorde, at jeg så måske ikke gik tilbage, det var igen af respekt, ikke? Fordi jeg synes ikke, det er i orden at sådan køre folk rundt med alle sine åndssvage følelser. Nej. Det er det hårdeste i verden. Det, altså, fra begge sider, synes jeg, både at være den der går og fortrydet og ligge og bare have så meget lyst til at tage personen tilbage, og man ved, sådan, hvis jeg ringer nu, så kommer han bare. Så er alt godt igen-agtigt. Mm. Men også på den anden side, sådan, være den, der pludselig, efter man har været i sådan chok- og sovetilstand i måske nogle uger eller en måned, og så pludselig så ringer det her menneske og sådan, skal vi ikke drikke et glas vin eller et eller andet? Og man er bare sådan, jeg ved, det er forkert. Jeg ved, det skal jeg ikke. Mm. Jeg ved, jeg bliver ulykkelig igen i morgen, men jeg kan ikke lade være. Nu kom. Jo, jeg kommer nu. Ja, ej, det må man bare ikke, altså. Okay. Og så er der en anden del af det, som er jo, at man bliver også udsat for, at den person, man rigtig godt kan lide, måske pludselig hader en rigtig meget, ikke? Jo. Fordi man har såret dem. Og det er også en følelse, man skal sådan lære at være i, fordi det er det, du vælger, når du slår op. Så vælger du at blive rigtig forhat. Også af hans venner og alle mulige ting. Og det er så svært, og jeg er altid sådan en, jeg vil bare gerne have, at alle skal elske mig. Og i den der situation, det var virkelig sådan en tidspunkt, hvor jeg var sådan, det kan du ikke få lov til. Hvis du gør sådan noget her, så er der nogen, der kommer til at ikke at kunne lide dig. Mm. Og det er så dit lod. Du ved, Kunne du finde en ro i det? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, det var mega svært. Ja. Men det er igen det, der også ud af respekt, så må man påtage sig den rolle som den onde. Man kan ikke både slå op og så samtidig være sød. Altså, man bliver nødt til at vælge. Og det tror jeg også er sådan en meget genkendelig ting, at man begge to på en eller anden måde har det sådan, ej, det skal slutte så smukt. Mm. Fordi vi er jo begge to gode mennesker, der vil hinanden. Det bedste. Så selvfølgelig skal det slutte på den rigtige måde, hvor vi sidder og har den gode samtale og siger tak for fantastisk tid, og du har givet mig alt det her, og jeg har givet dig alt det her, og nu krammer vi og siger farvel. Og det er bare så meget sådan en illusion for langt de fleste breakups, at det er muligt, fordi der er jo så mange uforløste følelser i det, som man ikke kan styre, og man kan ikke være the bigger person. Det er ikke ligesom et eller andet overfladisk job, eller noget, hvor man kan være sådan, yeah, whatever, det er sådan, så siger vi farvel og tak, men... Nej, det er det. Det er faktisk ret almindeligt at opleve at få et angstanfald i løbet af sit liv. Også selvom du måske ikke lider af angst normalt. Det kommer oftest, hvis du har været stresset, ked af det, eller bare presset i en længere periode, og din krop til sidst siger fra. Et angstanfald kan føles på flere forskellige måder, men typiske symptomer er åndenød, trykken fra brystet og ondt i maven. Hvis du pludselig får et angstanfald, er det vigtigste råd ifølge alt om psykologi at huske dig selv på igen og igen, at det ikke er farligt. Der sker der ingenting ved at få et angstanfald. De har flere gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du oplever det, og dem kan du finde på deres hjemmeside. I tiden efter, at du tager den her beslutning, hvordan har du det der, og hvad gør du? Altså, jeg ved det ikke, og det er også det rigtig mærkeligt. Jeg har faktisk fortrængt rigtig meget den tid, og det siger også noget om, hvor dårligt jeg havde det egentlig. Jeg tror bare, jeg sådan gik på arbejde og festede og lå og sov. Jeg tror, det var de tre ting. Og så var jeg bare rigtig depressiv, altså, og jeg bedøvede mig med rigtig mange forskellige ting. Jeg røg rigtig mange cigaretter, jeg drikker rigtig meget vin, røg rigtig meget weed. Altså, jeg gav bare gas, ikke? Ja. Klassiske metode. Og så tror jeg, at jeg gik til psykolog og sådan, du ved, prøvede også at deale med det på en lidt bedre måde. Ja. Jeg tror, det der virkede bedst, det var sådan noget som, at når jeg begyndte at tage det lidt mere alvorligt, altså når jeg begyndte at forstå, at det netop var en livskrise, og at den der, det der behov, og jeg var i den midten af 20'erne, som jeg synes generelt 20'erne var sindssygt svære at være i, fordi man har hele tiden lyst til at være fremadbrusende, udadvendt, udfarende og sådan lege og feste og have det rigtig sjovt, samtidig med, at man har rigtig meget brug for sådan forankring. Prøv at finde ud af, hvem er jeg, og hvad skal jeg, og sådan. Så de der to sider i mig boksede generelt hele tiden, og det er klart, så i de der breakups, så boksede det jo endnu mere, ikke? Mm. Hvor finder jeg den her forankring? Fordi kærester kan jo komme og gå, og når man har sådan en, man elsker meget højt, så er det jo klart, det bliver jo et anker for en. Og det er jo netop, for at vende tilbage til det, vi snakker om før, at sådan, man bliver nødt til at have en rod ind i sig selv, hvor man siger, jeg kan godt klare mig uden dig. Jeg har min egen forankring, jeg har mit eget anker i verden. Og jeg tror, at det var da jeg begyndte ligesom at finde ind til det, til den rod i mig selv, at jeg helt klart fik det bedre. Og det gjorde jeg selvfølgelig ved at gå i terapi, og jeg tog også meditationskursus, og altså faktisk bare sådan fandt noget indre ro, sådan helt helt stereotypisk, ikke? Ja. Indre ro. Men det var helt klart det, jeg skulle på det tidspunkt i mit liv. Altså, finde en eller anden sikkerhed i at være mit eget univers, som folk kunne komme ind og ud af, men at jeg var tryg i mig selv. Jeg kan huske, at vi talte sammen på et tidspunkt, hvor vi var på en eller anden måde begge to sådan i en slags kærestesorg. Jeg var i slutningen af mit forhold, og jeg vidste, det her forhold, det kommer ikke til at fungere. Altså det kommer til at slutte på et eller andet tidspunkt. Jeg vil bare ikke tage beslutningen. Fordi jeg vil bare gerne have, det fortsætter så langt som muligt, for jeg vil ikke være alene. Mm. Og jeg er bange for, at jeg ikke finder kærligheden igen. Og du var lige gået, og var sådan. Og jeg kan huske, jeg sagde sådan til dig, hvordan turde du gå, hvis nu du ikke finder kærligheden igen? Ja. og så sagde du nemlig sådan, jeg er slet ikke bange for, at jeg ikke har kærlighed i mit liv, for jeg ved, jeg vil have kærlighed i mit liv for evigt. Mm. Og jeg tænkte sådan, wow, det er en helt vild sådan ro i at være sikker på at have kærlighed i sit liv for altid. Sådan. Og du sagde bare, at jeg har jo kærlighed i mig selv. Deraf vil jeg have det for evigt. Jeg har kærlighed fra min familie, kærlighed mine venner. Jeg føler hele tiden, at jeg får ny kærlighed med nye relationer, jeg møder. Jeg er åben for verden omkring mig, der er kærlighed overalt. Wow, der var jeg virkelig gået på noget meditationskursus. Totalt sådan en zen-munk. All is love. Ja. Ja, men det. Men det er, altså, det er rigtig rart i de perioder, hvor man har det sådan. Ja. Der er også nogle perioder, kan jeg godt afsløre, hvor jeg ikke har haft det sådan, og hvor jeg bare synes, det var rigtig røvsygt at være alene. Men jeg tror netop den der, altså det er sådan en grundvilkår som menneske, at man er bange for at være alene, og man kan føle sig meget alene. Og når man har det rigtig svært, så kommer man også frem til en erkendelse af, der hedder, men du er altid alene. Du bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man gør det, og netop så har den kærlighed alligevel. Og det tror jeg i hvert fald jeg godt kunne tænke mig, at livet skulle lære mig. Ja. Alt det, jeg sagde til dig dengang, det vil jeg i hvert fald gerne blive ved med at lære. at det ligesom, at du er altid alene, men du, men det er okay. Ja. Hvordan har du det med at være alene? Altså både sådan dengang og i dag? Det er jo igen, det er jo perioder. Altså nogle gange, så synes jeg, at jeg er sindssygt klinge over for min kæreste, ikke? Jeg har også al den her tid, det kan vi lige adde som en rigtig god krydderi til min kærlighedshistorie. Og det er, at da jeg var omkring 23-24, der fik min far en blodprop i hjernen og blev lam i den ene side. Og så han, under hele det her forløb med alle de her breakups, der havde jeg også en kæmpe sorg i min familie, og den forandrede sig rigtig meget. Så det der behov for at finde en forankring, og hvem er jeg og sådan noget, det var selvfølgelig sådan endnu større, end at en kæreste havde forladt mig. Det var også bare hele min familiestruktur, der forandrede sig hele tiden. Ikke? Så jeg var jo virkelig sådan i en proces. Ikke? Ja. og det, man finder ud af med sådan den slags sorg, nu døde han så for lidt over et år siden. Og så nu har jeg ligesom været igennem en ny sorgproces med det. Og det, man måske lærer at acceptere i den form for sorg, og som måske også kan gælde inden for kærestesorg, det er, at det jo hele tiden forandrer sig. Nogle dage har man det rigtig godt, og så lige pludselig en uge efter, ud af det blå, så får du bare en kæmpe nedtur. Så det er det der med at tage de nedture og sige, at de er okay, og de skal også være der. Og have en tillid til, at i morgen er nok en bedre dag, eller... Det tror jeg er det bedste, sådan jeg er nået frem til i alt det her, at det ligesom kan være både det ene og det andet, og det er fint nok. Meditation har virkelig mange gode egenskaber. Det kan for eksempel hjælpe os med at være til stede i nuet, koncentrere os bedre, gøre os gladere og forebygge stress, angst og depression. Det er desværre ikke noget quick fix, men noget, du skal gøre til en del af din hverdag, hvis det rigtig skal have en effekt. Til gengæld kræver det ikke mange minutters daglig meditation at se resultaterne i dit velbefindende. Hvis du gerne vil begynde at meditere, men ikke helt ved, hvordan du kommer i gang, findes der mange gode meditations-apps. Og du kan også se Headspace Guide to Meditation på Netflix, der er meget simpelt guider dig igennem helt basic meditationer. I den bog, som min mand og jeg har skrevet om kærestesorg, der har vi sådan inddelt bogen i de fire sådan hovedkærestesorgsfaser, der er chok og sorg og bearbejdning og styrke. Og de fleste kærestesorger bevæger sig på en eller anden måde igennem de faser, måske lidt frem og tilbage, og sådan, men hvis du ser på det store hele billede, så når du for det meste igennem det hele. Hvordan vil du sådan beskrive, at din kærestesorg har været i forhold til de faser? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er så struktureret inde i min hjerne. men jeg kan selvfølgelig genkende dem alle sammen. Men det er det, jeg mener med, at alle de faser vender også tilbage på mærkelige tidspunkter. Altså, så vender chokket pludselig tilbage. Så er man pludselig sådan her... Åh nej, vi er ikke kærester længere. Et halvt år efter, så får man pludselig kommer det tilbage, hvor forfærdeligt det egentlig er, ikke? Og når man ikke længere savner hinanden på samme måde, sådan kæresteagtigt, så vender det tilbage, som bare sådan tænker, at jeg har mistet det her menneske, der betød så meget. Så jeg tror, at bearbejdning er jo, at alle de der forskellige følelser dukker op på forskellige måder, og man lærer at deale med det, når det kommer, ikke? Men jeg synes, at det bedste... ligesom råd, jeg kan give, eller sådan, det er den der tillid til, at kærligheden findes, og den der sådan ro i sig selv, at den har man altid, hvis man mærker efter, så er der noget uforstyrret inde i en, man altid kan finde tilbage til. Hvordan finder man tilbage til det? Jeg ved det ikke. jeg tror, det er forskelligt for mange mennesker, men jeg tror, det handler meget om selvkærlighed egentlig, altså at man at man øver sig i det. I stedet for altid at sige til sig selv, at man er dum og dårlig. Så bare have det mere som sådan, som om man er venner med sig selv. At man er sådan, du er sgu okay, altså. Vi to, vi skal nok klare det. Dig og mig. Mig og mig. Altså, retrospektivt synes jeg altid, at man kan se, at de der livskriser jo har gjort rigtig meget for en, ikke? Og at man netop forhåbentlig er blevet et bedre, klogere menneske af de der store smerteting, man oplever. Og jeg tror, at jeg i hvert fald i forhold til, hvordan jeg er at være kærester med, tror jeg også, at jeg bliver bedre og bedre. Og det var også det, jeg mente med før, at der er helt klart nogle dage, at jeg er sindssygt klinge over for min kæreste nu, fordi at jeg jo netop stadig er igennem nogle soveprocesser. Der er nogle tidspunkter, hvor jeg sådan har virkelig meget brug for ham. Og så er der andre tidspunkter, hvor jeg virkelig kan mærke, sådan, wow, hvor jeg er blevet voksen, hvor jeg er god til bare at være mig. Og det, jeg synes, jeg er blevet bedre til at frem for alt, at forstå kærligheden som noget åbnende, frigivende, og ikke som en afhængighed. Og jeg tror nemlig, når man er i et breakup, så er man bare sådan, jeg vil bare ikke være alene. Jeg vil bare have, at han er der igen. Og så komme hen til en anden erkendelse, der hedder, jeg har det rigtig fint bare med mig selv, men jeg er så glad for, at du er i mit liv. Det er sådan en mærkelig balance, fordi jeg tror virkelig, efter et hvert breakup, man bliver nødt til at prøve at genopfinde sig selv lidt. Og det kan være sindssygt udmattende. Men jeg tror også, man bliver nødt til det. Man bliver simpelthen nødt til, når man er kommet sig efter den første sådan chok og ulykke, så skal man ligesom sådan vågne op og sådan hanke op i sig selv. Okay, hvad skal jeg nu? Hvad er mine drømme? Nå, men jeg vil gerne tage på den her tur, så gør jeg det. Og sådan, det tror jeg, man kan finde rigtig meget styrke i på en eller anden måde. At lave nogle fede planer for sig selv og tage afsted med sine venner og gøre sådan nogle ting, hvor man lige sådan kommer ud og kommer lidt væk fra det der med at ligge hjemme i sengen og se film hele tiden, fordi man skal også ud i livet igen og opleve, at man netop kan være rigtig mange personer, og man er et andet menneske uden den her person i sit liv. Og så er det rigtig sådan bekræftende, når man så kommer ud og begynder at date igen, og man sådan, ej, hvor fedt, jeg kan date den her type. Jeg troede slet ikke, jeg kunne med sådan nogle mennesker, men det kan jeg sagtens, vi har det vildt sjovt. Og så finder man sådan fleksibilitet i sig selv, og så begynder man også lidt at tro på, jamen, så kan jeg da godt være sammen med en anden. Mm. Og så kan jeg da godt leve livet på den måde. Og sådan, det synes jeg har været rigtig rart, når man kommer ind i den fase. Ikke? Jo, fordi det virker også som om, at du har datet eller sådan haft helt forskellige slags kærester. Altså, der er nogen, der har sådan, det er min type. Mm. Men sådan, det virker lidt som om, at du måske også efter hvert breakup har tænkt, det er noget andet, jeg skal have, eller er blevet klogere på. Sådan, nej, det er faktisk det her, der passer ind i mit liv lige nu. Mm. Ja, men jeg tror frem for alt, det der var for eksempel rigtig lykkeligt med den kæreste, jeg er sammen med nu, at det var en kæmpe overraskelse. Altså, jeg ville aldrig kunne regne ud, at det var ham, jeg skulle være sammen med. Så jeg tror, grunden til, at jeg kunne møde ham uden alle mulige sådan barrikader og være sådan, du er ikke den rigtige for mig. Sådan, jeg havde slet ikke de tanker, fordi jeg var et rigtig godt sted på det tidspunkt. Jeg var ligesom kommet igennem hele den der mølle og havde været rigtig ked af det og havde arbejdet rigtig meget og havde været på meditationskurser. Så, altså, jeg havde gjort alle de der ting. Og så var jeg lige begyndt sådan at komme ud i livet igen og føle, at sådan, hey, jeg er sgu ret sej, jeg er ret sjov, jeg har det ret sjovt med mig selv. Nå, der var ham der, nå, han er helt mærkelig og sådan noget. Ja. Og så var han bare den helt perfekte. Jeg var åben nok til det, kan man sige. Så du nåede i virkeligheden at komme, altså du nåede at komme over din kæreste sorg, før du blev forelsket igen, den her gang? Ja, det nåede jeg. Ja. Har du nogen sådan råd til, altså når man begynder at kunne mærke den der spirende fornemmelse af, sådan, ej, nu kunne det måske godt være, at jeg kunne være sammen med en ny. Altså, for mange har man det jo sådan, lige når det sker, lige når brudet sker, at man kan slet ikke forestille sig at være sammen med nogen andre. Når man får lyst igen? Ja. Jamen, tror du ikke også, at det sker i faser? Fordi jeg kunne nemlig mærke den der sådan, der er aldrig nogen, der skal røre ved min krop igen, eller sådan noget. Ikke? Sådan lige i starten, når man har det helt forfærdeligt. Jeg tror også, at for mig har det været en nødvendighed sådan faktisk at gå ud og tage til en fest og prøve at kysse med hinanden. Altså næsten sådan helt instinktivt. Nu bliver jeg nødt til at gøre det, fordi det er noget, der er vigtigt i processen for at slette den anden og sige sådan her, jeg kan godt kysse med nogle andre, jeg må godt røre ved nogle andre. Altså det er en vigtig led i processen, men jeg synes også, folk skal vente med at gøre det, til de føler sig rigtigt. Altså jeg synes, man skal ikke tvinge sig selv til det, men på et tidspunkt skal man tvinge sig selv lidt til det. Ja. Ej, jeg synes, det er så rigtigt. Jeg har det virkelig også, som om det kan være en... Altså, ikke lige i starten, men når man er lidt videre i sin proces, og man ikke sidder og græder hver dag, men man mere har det sådan... Ja, det er jo sådan... Det er sådan, det måtte være. Jeg er måske ikke 100% enig, men det er sådan, det er, og det skal nok også gå, når man er nået dertil, som man jo kommer med tid. At så kan det føles som sådan en fængslende fornemmelse, at den sidste, du har været sammen med, er din ekskæreste. Ja. At det er som om, sådan, min krop tilhører lidt på en eller anden måde stadig ham, så længe jeg ikke har renset den af med en eller anden ny. Ja, det er rigtigt. Det er sådan lidt fucked, men det er lidt det, altså... På et eller andet tidspunkt, man bliver bare nødt til at prøve det. Ja. Og så kan det godt være, at det er sådan helt vildt underligt og fremmed i starten, men det er okay, altså. Det må godt føles lidt mærkeligt, fordi det er da et kæmpe skridt. Især hvis man har været kærester med nogen rigtig lang tid, så er det et kæmpe skridt. I forhold til, hvordan du forestillede dig sådan kærlighed, hvad er det? Og hvor du så endte nu? Med ham, du er sammen med, som du jo også sagde i starten, du er mega romantiker, og du skal giftes. Mm. Du regner med, at I skal være sammen for altid. Mm. Hvordan er sådan den din sådan barndomsdrøm om kærlighed i forhold til der, hvor du er end nu med ham, du er? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er vokset op i sådan en kernefamilie og hus og have, og jeg tror, jeg har altid sådan tænkt, at hvis ikke jeg fik det, så ville jeg blive totalt ulykkelig. Altså det var sådan, og det virker helt underligt, men da jeg var lille barn, så var det min største frygt at blive en enlig kvinde. Og det er så sygt, når jeg tænker tilbage på det nu, sådan, hvem havde puttet den idé ind i mit hoved, at det ville være det mest forfærdelige. Hvor jeg meget mere har det sådan nu, ej, prøv at tænke på, hvis jeg aldrig fik børn, og hvis jeg aldrig fik en mand, og så kunne jeg bare rejse hele verden rundt, og bare være mig, og være fucking sej og sådan noget. Altså... Jeg tror i hvert fald, jeg begyndte at se værdi i mange forskellige livsstile, og at fjerne de der sådan faldgrupper fra sig selv og sige, jeg bliver ikke ulykkelig, hvis jeg ikke får en kæreste igen. Jeg bliver ikke ulykkelig, hvis jeg ikke får børn. Jeg bliver ikke ulykkelig, hvis jeg ikke lever i et hus. Jeg bliver ikke ulykkelig, hvis jeg ikke får det næste drømmejob. Eller sådan. Det er igen lidt den der med at have tillid til sig selv og sige sådan, mig og mig, vi skal sgu nok klare den, uanset hvad. Ikke? Og en uafhængighed. Ja, en uafhængighed, at sådan... Der kan være alle mulige måder at leve på, og det skal nok blive sygt fedt, altså. Men nu har jeg jo så fundet ham her, og jeg tror, at det vi i hvert fald begge to er meget interesseret i, det er også at prøve at komme udenom nogle sådan parforholdskonventioner, som vi nemlig heller ikke helt ved, hvem er det, der har puttet det her ned over hovedet på os. At man skal leve et monogamt forhold, og... vi flyttede sammen meget hurtigt, men vi også snakker om, sådan, det ville også være meget fedt at flytte lidt væk fra hinanden nogle gange, eller sådan, at man godt kan sådan gøre nogle ting, som man måske troede, man ikke måtte i et parforhold. Altså, vi kan jo skrive præcis vores egen opskrift på, hvad der er det rigtige, og det synes jeg er vildt inspirerende og spændende at gøre sammen med ham, fordi han også har lyst til det, ikke? Mm. Tror du, at du får dit hjerte knust igen? Nej, det håber jeg ikke. Det håber jeg altså ikke. Men vi kommer da til at knuse hinanden lidt på nogle forskellige måder, også selvom vi bliver ved med at være kærester. Tror du på din egen fri vilje? At du går ud i verden og kigger på alle omkring dig med åbne øjne og hjerte, og i virkeligheden kan blive forelsket i hvem som helst. Så kan du lige blive lidt klogere, for ifølge Jyllandsposten er det frie valg faktisk slet ikke så frit. Det har været bestemt i din DNA, fra du kom til verden, hvem du forelsker dig i og hvem du ikke gør. Mange af vores personlighedstræk, som også er dem, vi bliver tiltrukket af hos en partner, ligger nemlig i vores gener. Er du klar på at lege en lille runde break-up-version af Jeg har aldrig? Tør du? Ja, okay. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg rigtig meget. Hvad for en? Jeg har fået min kærestes navn tatoveret på min krop. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor eller hvordan det skete? Min kæreste har rigtig mange tatoveringer. Jeg har egentlig ikke så mange, for jeg er også skuespiller, så jeg har dem meget sådan nogle hemmelige steder. Og så en af vores venner har en tatoveringsmaskine, og så var vi bare sådan, det skal vi da bare have. Og så gjorde han det. Og så dagen efter, så var jeg bare sådan her, fuck, hvad har jeg gjort? Det er sådan regel nummer et, du må ikke få tatoveret en kærestes navn på din krop. Er du sindssyg? Og det tænkte jeg også, da jeg så det i en story på Instagram. Du var sådan, ej, hvor dum. og han har jo bare tatoveringer over det hele. Han har alle mulige navne skrevet, og alt muligt. Ja. Bare sådan, det betyder intet for ham jo, altså, at man har et navn mere fra eller til. For mig er det bare sådan her, en af de få tatoveringer, jeg har, ikke? Så det virker på en måde meget alvorligt. Ja. Og så samme dag, så var vi oppe og besøge nogen, som han havde også fået tatoveret sin kærestes navn, og de var så gået fra hinanden, så han havde ligesom fået tatoveret sådan en fisk henover. Og så blev jeg sådan lidt rolig, sådan, nå ja, okay, en fisk, ja, det passer meget godt, for den er sådan lang, så kan jeg bare få den. Genialt. Ja, men så er, nu er jeg bare rigtig glad for den, og jeg har faktisk fået han er musiker, min kæreste, han hedder Springer, og så er hans logo er en søhest. Så jeg har faktisk fået en til symbol på ham. Jeg har også fået til at være en søhest nu. En søhest, og så bliver det rigtig fedt med fisken henover, så det er bare sådan en vandtema, ja, du har. Ja, totalt vandtema. Jeg har sådan en delfin på anklen. Det går rigtig godt. Ja. Okay, jeg har aldrig fået ondt i maven over sociale medier, når jeg har kærestesov. Jo, ej, det har jeg det helt klart, ja. Hvordan har sådan sociale medier fyldt en rolle i din kærestesov? Altså, det er jo bare sådan en slippery slope, ikke? Altså, man kan virkelig sådan gøre det værre for sig selv, hvis man begynder at sidde og stalke nogen, man godt kan lide, ja, på nettet. Og samtidig kan man jo ikke helt lade være. Men det har det helt klart påvirket, men jeg synes også, det er voldsomt, når ens ekskæreste pludselig har fået en ny kæreste på Facebook eller sådan noget, så sidder man der også nærmest. Nah. Altså, ja, det er jo virkelig underligt, ikke? Jo. Så det har jeg det helt klart fået ind i maven over. Men ja, jeg tror virkelig, man skal passe på med det. Altså bare slet Instagram. Lad være med at tro, at det er en konkurrence om, hvem der kan poste flest ting om sit nye fede liv. Ja, det er hårdt for begge parter. Det er både hårdt, ja, at skulle være den, der skal poste alt muligt. Sådan, se, hvor fedt jeg har det. Ja. Og det er mega nederen at være den, der ser på det også. Ja, og det er også rigtigt, hvis man er ulykkelig, er det også bare rigtig hårdt generelt at være på de sociale medier, fordi man sidder og kigger på alles perfekte liv, og man har sådan, ja, jeg ligger bare herhjemme og kan kun spise chokolade og, ja, chips og helt usund og forladt eller et eller andet. Ikke? Ja. Så ja, jeg tror, man generelt, man skal passe på med at kigge på de ting, når man er ked af det. Ja, hvis man kan, så virkelig sådan prøve at lægge det væk. Jeg har været så glad for at slette mine apps en gang imellem, altså når jeg har været allermest ked af det, fordi det bare fjerner så stor en sten fra ens skulder. Ja, og frigiver en masse tid, som du kan bruge på noget andet fedt. Altså, ja. Bare det at læse et par sider i en bog, så bliver man meget gladere. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Jeg vil sige, jeg har altid gjort noget drastisk efter et breakup. Hvad for eksempel? Men det har ikke været for at imponere. Altså, så har jeg fået farvet hår, eller fået en tatovering, eller en navlepiercing, blevet klippet. Jeg har altid gjort sådan noget der. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det tror jeg, alle gjorde. Breakup haircut, hallo? Det har jeg da altid tænkt, var det, man gjorde. Men hvorfor? Altså, hvorfor skal man gøre det? Jeg tror, det er en del af det der med at genopfinde sig selv, og være, ja, sådan, nu det er new me. Yes. Og så føler man sig lidt stærkere, fordi man lige fik en cute navlepiercing. Ja. Jeg har aldrig skrevet et digt om mit breakup. Nej, det har jeg ikke helt sikkert. Wow, rigtig mange forfærdelige digte. Skriver du kvalitetsting, når du har breakup, eller bliver det bare dårligere? Det bliver så dårligt. Ej, desværre. Jeg har altid gerne vil være sådan rigtig sådan digteragtig og sådan helt emo, sidde og skrive en thrive i sin egen ulykkelighed. Jeg har aldrig thrived i det. Altså, jeg er ikke blevet mere kreativ eller god af det. Jeg synes bare, det bliver som sådan en sky, hvor jeg ikke rigtig kan finde rundt i det. Ja. Det bliver ikke særlig godt, desværre. Jeg skriver bedst og arbejder bedst, når jeg er glad. Ja. Men du får i hvert fald noget ud. Altså, og det er jo, det er sådan, så kan det godt være, kvaliteten af det ikke er så høj. Men det er måske meget rart alligevel at få skrevet ned og bare sådan ud på papir. Ja, totalt. Det vil jeg også sige som et råd, at find et fucking outlet, altså, når man har det sådan der. Ja. Man bliver nødt til at prøve at finde et outlet, om man skriver dagbog, om man hopper i bungee jump eller løber en tur, altså sådan et eller andet. Fordi kroppen er sådan en vigtig del af vores psyke, så vi bliver nødt til også at bruge vores krop til det. Og med det mener jeg også at skrive en dagbog, det er også at gøre noget fysisk og få det ud af hovedet, ikke? Jo. Det synes jeg også er noget, jeg har hørt dig snakke om, det her med sådan krop og sind, sådan at det er det ultimative at være i sin krop i stedet for i sit sind. Og det er noget, du også sådan arbejder ret meget med. Ja, men det er, jeg har altid været meget sådan en hjerneperson. Ja. Det ved jeg ikke, er du ikke måske også lidt jo, det? Det er en, der bare altid tænker, og nogle gange har jeg nemlig også haft svært ved at gå til psykolog, fordi jeg tænkte, men så skal man bare, så bliver den indre monolog, den bliver jo ligesom bare ydre nu, men det er jo bare stadig det samme lort, jeg sidder og siger, ikke? Så for eksempel det der med at gå til meditation og sådan noget, det er jo virkelig også for at komme ned i kroppen, fordi man laver sådan åndedrætsøvelser og mærker sig selv, og det man på en eller anden måde kommer frem til, når man mærker sin krop indenfra, det var også lidt det, jeg snakkede om før, det er den der, når jeg er okay indeni. Jeg har min krop her, jeg har to hænder, jeg har to fødder, jeg kan gå, jeg kan løbe, jeg eksisterer. Ja. Og alt det der, alt det, der foregår op i min hjerne, det er faktisk bare tanker. Det er, i virkeligheden er jeg i tryghed. Min krop er lige her, og den er i sikkerhed. Og det er en meget god sådan øvelse, når man har det rigtig hårdt. Så bare lige være sådan, hey, jeg er faktisk bare i live lige her, og jeg sidder i en blød seng, og alt er okay. Ja. At der er altid fred i nuet på en eller anden måde. Der er altid fred i nuet og i din krop. Jeg har bedt dig prøve at tænke over dit allerbedste, allervigtigste råd til dem, der lytter med, som sidder med et knust hjerte lige nu. Hvad er det vigtigste, du vil sige til en med kærestesorg? Det skal nok blive godt igen. Ja, ej, det vil helt klart være mit bedste råd, at have den tillid til livet og til sig selv, at det skal nok blive godt igen. For det gør det. Og det er lige så umuligt, som det kan lyde. Lige så sandt er det bare. Hvis du sidder og tænker, kan det virkelig betale sig at bruge både tid og penge på det der psykolog noget, så er svaret nok ja. Psykologsamtaler virker nemlig lige så godt mod depression som antidepressiv medicin. Ifølge NetDoctor er det det, forskning fra University of North Carolina viser. Her sammenlignede de kognitiv terapi med antidepressiv medicin. Knap 60% får det bedre af terapien, og det samme gælder for medicinen. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i patientens negative tanker og tankemønstre og prøver at finde alternative måder at tænke om dem selv og deres egen værdi på. Vi skal, inden vi slutter, nå det allervigtigste og høre et par spørgsmål fra nogle lyttere, som sidder med kærestesorg. Så jeg håber, du vil gøre dit bedste for at hjælpe. Det vil jeg rigtig gerne. Hej Maria. Min kæreste og jeg har valgt at give vores forhold en chance til, men hans venner er meget imod vores forhold og prøver derfor på alle mulige måder at få ham til at påvirke ham i en negativ retning i forhold til mig. De kommer med rigtig mange løgne og historier om ting, jeg skulle have gjort og ikke har gjort. Og jeg står en lille smule træt af den her mistillid, der er mellem os på grund af vores venner. Jeg går med en tanke om at slutte det for godt, fordi jeg ikke har lyst til at være sammen med en, der betvivler alt, hvad jeg gør og siger. Men samtidig elsker jeg også min kæreste rigtig højt, og vi gør rigtig mange ting for ham. Så hvad skal jeg egentlig gøre? Den er svær. Kender du det, sådan modstand fra venner? Altså enten fra dine venner mod en kæreste eller omvendt? Jeg har ikke prøvet at stå i den her situation. Men altså, jeg kender godt det der, når der kan komme rigtig meget mistillid i et forhold, hvor man lige pludselig hele tiden går og betvivler, hvad hinanden siger, og hele tiden har negative forventninger til hinanden siger. Til hvad hinanden siger. Så hvis bare man siger, gider lige at gøre det, så er det sådan her, how dare you-agtig, og man er sådan, alt det, der måske kommer fra et uskyldigt sted, bliver misforstået. Og det kan være rigtig hårdt, så det kender jeg helt klart, og det er rigtig svært. Og man bliver nødt til på en eller anden måde at sætte sig ned og beslutte sig for sammen, at vaske tavlen ren. Og så det vil jeg i første omgang spørge ham, om han vil være klar på. Virkelig bare sådan her, hvis vi skal give det her en chance, så bliver vi nødt til lige nu at starte forfra. Simpelthen slet alle de der negative forventninger, mistilliden. Lyt til hinanden og tro det bedste om hinanden faktisk. Virkelig tro det bedste om hinanden. Skal hun snakke med de her venner? Eller? Ja, det vil jeg så sige, for måske næste skridt. Bare være sådan her, what's the problem? Lige spørge, hvad sker der? Ja. Og igen, jeg tror, jo mere åbent og uden negative forventninger, man kan starte sådan nogle samtaler, jo bedre. Virkelig bare spørge fra et helt åbent hjerte. Hvorfor laver I de her historier om mig? Hvad er det, jeg har gjort, der gør, at I er sure på mig? Hvad kan jeg gøre anderledes? Og måske også bare spørge sådan her, hvordan tror I, jeg får det, når I siger de her ting? For det lyder som om, det handler meget om kommunikation i det her. I det her tilfælde, ikke? Så hvis hun ønsker at kæmpe for det, så synes jeg virkelig, hun skal prøve at snakke om det på en mest sådan rolig, åben måde og få rigtig her misforståelser ud. Ja, udramatisk og med et udgangspunkt af sådan, jeg vil gerne løse det, så vil I også. Ja, det er det. Fordi det lyder som om, der er de her negative forventninger, så det kan være rigtig svært at snakke sammen, hvis der er det. Fordi så hver gang hun siger noget, så kan det blive misforstået. Så hun bliver nødt til virkelig og snakke fra et meget sådan rent og åbent perspektiv. Ja. Hej. Jeg blev sidste år forelsket i en fyr, og vi endte begge med at få vores daværende kærester for hinanden. Vi flyttede hurtigt sammen, men er den dag i dag ikke kærester. Hans ekskæreste var på det tidspunkt en god bekendt, som selvfølgelig blokerede mig, da hun opdagede, at vi var blevet kærester. Jeg går med tanker om at række ud til hende. Men bør jeg lade den ligge, eller vil det måske gavne begge vores processer? Det kommer i hvert fald an på, hvorfor hun har lyst til at række ud til hende, tænker jeg. Altså hvis det er for at sige undskyld og ligesom rense sin egen samvittighed, eller hvis det er for at sige, du er velkommen til at skælde mig ud, eller hvad har du brug for noget fra mig? Skal jeg fortælle dig noget? Eller sådan. Ja, eller er det fordi hun vil sammenligne sit eget breakup med hendes, eller fordi hun har brug for at snakke med ham, om ham med hende. Ja, han sådan fellow ekskæreste. Ja, eller er det fordi hun ægte savner hende som ven? Jeg tror, ja, hun skal virkelig gøre sig klar over, hvad det er, hun har brug for her. Fordi der er altid en anden person, der måske slet ikke har brug for det. Ja. Så man skal være meget klar over, hvorfor man drager nogen ind i sine problemer på den måde. Altså jeg tænker, at hvis hun kan mærke, at grunden til, at hun vil tage kontakt på en eller anden måde, er for hendes egen skyld. Altså hvis det er for sådan, jeg vil gerne rense min samvittighed ved at få sagt undskyld, og så kan jeg ligesom gå ud i verden og have det lidt bedre. Eller jeg vil gerne mødes netop for at få en veninde tilbage, som jeg kan snakke med og bruge, fordi jeg selv er ked af det. At så må man sige, det kan du bare ikke. Altså det har du mistet retten til. Men hvis det er sådan oprigtigt for den anden kvindes skyld, altså hvis hun har en idé om sådan, jeg ved, at hun fik aldrig den forklaring, hun gerne ville have, eller hun fik faktisk aldrig den undskyldning, som jeg ved, hun søgte. Fortjener, ja. Og det kan jeg måske give hende nu, så hun kan komme videre rigtigt eller nemmere, at så kunne det godt være, at hun skulle række ud. Ja, og så skal man måske også, at hvis det er sådan her, jeg vil gerne give en undskyldning, så skal man måske også forvente ikke at få noget svar. Altså skal det næsten være sådan en envejs ting, at nu skriver jeg det her brev til dig, ja. Hvor jeg forklarer dig nogle ting, som du måske kan bruge til noget. Og hvis du ikke kan bruge til noget, så smider du bare det i papirkurven. Det behøver ikke at svare. Fordi at, jeg tror, det der med at afkræve noget fra en anden, ja. Der måske faktisk bare gerne vil lægge låg på det, det er det, der kan være lidt problematisk, ikke? Jo. Så skrive en besked eller et brev eller et eller andet, hvor at hun får sagt de der ting, at hun er mega ked af det, og det på ingen måde var i orden. Og så måske slutte af med at sige sådan, ja, som du selv siger, jeg forventer overhovedet ikke noget svar. Du kan også bare smide det ud. Jeg forstår godt, hvis du bare aldrig gider høre fra mig igen. Men hvis du har lyst til at snakke af den ene eller den anden eller den tredje grund, så skal du bare vide, at jeg er her, og du kan ringe eller skrive anytime. Helt klart. Ja, det tror jeg. Jeg tror, ja. Så man ikke forventer noget bestemt tilbage. Er der noget, du gerne vil få sagt, som du ikke føler, du har sagt, inden vi slutter af? Nej, det tror jeg ikke. Altså, du har sgu også sagt mange kloge ting. Jamen, har jeg det? For jeg er så bange for, at det er så rodet for mig selv, at det bliver meget rodet, når jeg siger ting. Kærestesorg er for det første mega rodet. Det er et stort kaos i ens hoved. Det er det, kærestesorg er. Og så prøver vi alle sammen at finde rundt i alle de der tanker, der kører i ring, og en blanding af livskrise og romantiske illusioner, og hvem er jeg, og hvem er vi, og alt muligt. Mm. Og det er jo det, som... Det er jo det, det er. Mm. Og det synes jeg bare, du har forklaret helt vildt fint. Både sådan følelserne i det, men også... hvad man kan gøre ved det. Det håber jeg. Det håber jeg. Og så Linde Mønster, tusind tak, fordi du ville komme og snakke kærestesorg med mig i dag. Tak, fordi jeg måtte. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved.